Radio Mantai presenta Mil Prejem Sal Kadenza. Aspett mill-istorja tal-Anna Malti fis-seklu 20. Kedba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Inselmulkom, għanna programm ieħor ukoll iddedikat lil-għana l-Abormiża kif qed intaraw, illum ħajkun irrawa wieħed, għaliex dan l-għana aħna għandna ħsieb importanti li nrawmuh u nikkultivawh mhux biss fost l-għannejja li għandhom bżonn min jagħti kasom minħabba din l-għamla tagħna, imma anke għas-semmija tagħna li l-ewwel ħaġa jkunu jafu li dan l-għana għadu jeżisti. U għaw għannejja li mixtieqin ħafna biex jannuh. U tieni ħaġa biex inħajru anke l-żgħażagħ tagħna mhux biss biex jisimgħuh. Imma forsi xi ħadd minnhom jibda jitħajjar ukoll biex jitrawwem u jagħnih. Ma nagħlum għandna żewġ mistennin ġodda. Għandna l-Eżeppi Mifsud, Tomix, għandna l-Leli Abela l-Fenka, għandna l-Franz Mifsud ta' Vestru li għalkemm ma għandniex l-Abormiża però xorta japprezzah u ħassoltu kamra debuna. Nibdew. Żeb, kemm għandek żmien? Beata sabajn. U fejn twelit? Żejtu. Sewa, issa inti tiġi ħużarem, jiġifieri l-għana beda fil-kastijaw bħalek, jew inkella kif inti tħajjart fl-għana? Dak konna tfal żgħar, u mar minni tl-snin. Sewa. U kien joħlom tfal. Konna kulħettem. Joħlom. U l-għani kien qebbela. Sewa. L-għani qebbela kien, żerien. Mhum bi kienet tuqgħod niftakar l-efle, kulħadd jitħak. Wod nisma' niftakar aħna mela kien jani. Pereżempju. Derbol ħalek Zejtuna Mohammed parroċċa Santa Katarina dillit tant nħobb għanni fuq ħelwa Katarina fuq kulħadd jitħak irieqed no żerita dok wieled jani tu wodu jani tu jgħid. So. U kien jisman għanni lejli, l-Abormiża. Ma inti qabel taġġel ħafna hija. Meta konti fil-żaj, ġab dejb l-Abormiża? Jien? Eh. Le, mbagħad meta bdejna nikber. U kien jiġi jaħleb il-bar mbagħad binna. Sewa, sewa. U jien, kunna mizzewġejn, kunna nħelbu l-bar, u l-mosek. Ma qabelt kompli, fit-folitek ġifiri, min ħajjarkom ta' nusew, iż-żagħen u lilek? Aħna razza, marrazza. Sewa. Marrazza. Mil-familja ġifiri, ġifiri, kamissierek u kol kien? Ija. Kien jismu missierek? Vestru. Sewa. Kien jgħanni u kol missierek. U jgħanni l-Abormiża u kol? U l-kuġini, anki dak jafhom, ma tismux fid-dinja bil-ħan bħalma kellhom huma. Min kienu l-kuġini? Kuġini, kien hemm Karno Majs ta' Mwarju. Sewa. Kien jgħanni mill-bisma mlejt u ma Pawlu. Ma parla la mai ma che noi oggi ma ma tal hashish di ghabta e che ne champion o che lo hodo quello che noi hanno so quella buona mi scedo so speciale quel cugino lo hrai ti scanta razza tanto quello che noi hanno so e sto qua tai di fotfoli te come da bat kibirtu o dei tu hayya ma da kni zman nani so che hai lì che i da medo che hai là andak la qallo kash ma dish ta da male so quando ado dem per cosiriet. Ah, somma, bakkun ten għanna wahdien. Inkun naħleb il-barek. So. Jew nara l-bar, jew jgħu l-mużik, ġaraba. Bajt ten għanna wahdien. So. Mixiet l-isna, mixiet l-isna l-labba ten għanna fuq il-kiteri. Esma. Darba k'nem zirin ta' Dominka, kun għant l-lori għant ġanna fej għanina n-orħat. So. Għadna għanna bil-mot jgħat id-duk u għara. Għamillijek, raġi għamillijek. Għetna mixu għabja ġibi. Dal-lura ġifiri? Eh, għal-inti min inti? Għet la għuzer ta' vest, għolli għarra. U għabbanni għanni ma' għedizju ċarġa li kien għedu għukol, ta' zejtu. Tlesnilu dan? Xie tlesnilu, u għabbanni għanni, fuq l-keter ma' għot għanni għaddi. Ġifiri dajem, għajt l-ura. Għandek għadda 70 sena? Jistek għaddu 50 sena ma' ta' għanni fil-publiku inti? Ija, ija. Esma, tajja. U ġillu konti nkun anke l-ajjanza, ġillu konti nabbadnani, konti nkun naħseb żiem, għalhemm kont nora wara, jemm l-ebni jisma'na jani. U mbagħad meta kont wara niskont mistri. Jiġifieri żammek l-ogħla mistrija. Ija, u sakemm konti nani, kont naqbad nani l-għarem kien jibdej xogħol l-għarem il-waxtej dejjem bil-mistrija. Darba jkun hemm mabli, ż-żebbuġi. Iż-żebbuġi mabli li għandi magħhom. Qatt nagħni huna ġanni t-tuk il-lager qiegħed l-Awstralja għallej daħlajnuna. Għat nħabba warraħ biex nani, għan taġanna għan t-lori. Għalli, u l-intro, għalli għarfejn għad t-istri. Għat nħabba għandek li għan bħadda għaxin għad l-leħna. L-leħna, l-sabiħ. Mux jgħad tajjeb, t-lum. Ma s-sadiga l-lum għallija. ما لحنك طيب. قال لي عندك لحن بحضره، قال لي بتكلم زمان دل لحنك. طيب. لا أنا نحبه هو ومحفنا بهالمقلوب. نشتيقنا نهرك لنا أنا. ما نفوشنا نبقوالك. Ġifieri ta' nispirtu pront u l-abol miża wkoll. Sewa tajjeb. Issa, lil, aħna ġiet tkellimna miegħek fil-programm tal-bidum distensiela ilu ħafna issa għax distensiela ħaddhom għaddejja u ilha għaddejja, imma aħna nitkellmu llum fuq l-abol miża. Min ħajrek flan l-abol miża? Ma ħajrni ħadd qas biex naħ nispirtu pront, jiġifieri. L-abol miża tkun ġo demmek issa. Minn dejjem il-ħobba kont għodni daqsxejn ta' tifel. Menti t-twelet t-zajtun uġveru ġesmanida? T-twelet t-zajtun jina nannu m-missiri kienet rendija kienet ta' għanija d-lanja. Okol, sewa. M-missiri kien jgħanni ukoll blana l-Abolmiza. M-missiri kfakkarna min kien? M-missiri hu Giuseppe Abbe għal-Alfenka. Sewa. Iġil kuġin tal-Bambino. Sewa. M-missiri tomahwa. M-missiri kien jgħanni għadulana l-Abolmiza. Sewa. U t-siju kien jgħanni ukoll. T-siju għettajt għal-Bambino? L-Fenka. L-Fenka. Ejja, minn dejjem kont inħobbu bħasbiċi. Ġifieri, meta bdejt tagħna l-Abolmiża l-ewwel darba tiftakar, kemm kellek żmien? Kellek 23 sena sewwa. Issa il-mod kif għandna jgħid inti, se nisimgħu biċċa wkoll, u kif għandna Zeppi, u kif għandna jew sħabna l-oħra tal-programm tal-ġimgħa l-oħra, Nienu u Vince, kien daqsxejn differenti. X'inhi raġuni għaliex biex leħnek differenti, il-mod kif poġġi l-kelma, x'inhi raġuni? Ma differenti bħalikku jena li sebt naqra wahda ek per eżempju għax da lana kif janni siħbek tajtuk li għajt siħbek t-repetiħ t-repetiħ bħalikku għax demek nafa l-istoria jena memx muti juhor ġifiri lehem metodu juhor metod kemm ix-xaqleb naqra bħalek jieħu. Per eżempju kif għandna seħebna nenu x'kien għandna jiena. Il-grazz. Jiena wew jiena dik l-għanja. Sewa. Illum l-ewwel ħadd Novembru. Eħe. Dik kellu jirrepetijaw. Sewa. Biex niġu sew. Sewa. Hemm kellu dik l-idea li jagħmel hekk. Tajba wkoll jiġifieri dawn mhux. Għax hawn minn qabel li jilha għalejhom. Basta l-għanna t-għabbel, għamna għabbel xurda, ma kullu t-għannu għadnejn, u għabbel xurda għara. Iġifiri, jgħanni l-għanja sħiħa? U xorta? T-għabbel, għun t-għabbel kif għandek għabbel għadna. Ma, u għabbel għamma. Skużi, darba kunna għadinna għannu għanta ġanna. U kerem, u grazzi ċanċa, u l-għanja, ma fimtiw xin. Sa grazzi ċanċa kien antik u kien l-antiki. Iktar kienu mhux ħodin fuq l-għana għana l-Abolmiża. Sewa. Milli għana ta' qbejn. Allora ġifieri daqs kemm kien jufi jitħaddet Grazzi Ġanċa, ma naħsibx li nufni tħaddet jien. Sewa, mhux għagħezju. Allora jiena ma fimtewx il-Grazzi Ġanċa. U ħannejt għandja kif għamel seħebna. Sewa. Mhux fejn spiċċajna għalli għamel żbalta. Qattlu lala. Għaliex ma ċlatt jien. Tlux ma fimtekx. U inti ma tlix. Għax u għadulana sabiħ, viru sabiħ, jina ħana l-ekka mu sabiħ dulana. Darba daħluni f'dik l-istoria ta' Munroj. Sewa, sewa. L-Argotti. Sewa. Uġaluni na' Nijanja. L-Abolmiża. L-Abolmiża. U kienu do ġoni ta' Burzebuġa. Ejja. U jena ninu għal-kelma sewa. Fil-program tal-ġimgħa l-oħra. Għaliex kemm l-għannaj u kemm la anke l-għannaj. Hemm żewġ affarijiet. L-għannaj jridu jkunu ikollhom leħenhom intanat it-tnejn. Plus hekk irid l-għannaj ifittex il-korda ta' Griżmeħ. Għax mhix kulħadd jgħanni pereżempju fuq dad-doq l-awsol. Sewa. Hawn min jingosta jgħanni fuq ir-rew do. Tajjeb. Aw minn il-vuċi tiegħu l-korda ta' Griżmeħ idoqqulu fuq il-prejem tal-fa. Ġuni sariba dikinhar għalli inti hawnhekk trid ta' kara fuq il-prejem tal-fa. Sewa. U għandnejn hemm u kien hemm Franz Surmast. Franz Amut. Franz Amut. U ġenna dawk meta samani ngħid fuq nanni fuq dak id-daq fuq il-prejem tal-fa. Sewa. Għalli inti tani jatlu Nsibu jħor, għal-għal-għalli, nsomma għannajna. Meta għamena l-programmu zabawda, nżelt minn fuq il-park, jien kalli f-muxi. Xtaqt l-arti blani għax bittajċ kem stħajt, wahda fuq il-park għatma għannajt jien, miex dal-għana għazana jħor. U kalli f-muxi, jien għatna għadċajt. Mal publiku. U xħan nżelt minn fuq il-park, nis bdew ġejjen fuqi kollha, nis professjonisti bħalek u dan. Proset, ħabib, kem toftani. Għax ma kienu xsema għabin l-għu, ja? Għallu li proset, proset, kull ħagġaj fuq proset, proset. Għatmela dal-għana importanti. Għazgħu importanti. U jena bdejt naqqa, jisni ħassajt fi għan nifsi li għatna għadċajt għal li għattu għuntum il-ġumalu. Naqsitek il-fiduċja fi kien nifsek għal moment. Essa fil-fat, meta nżert jena t-tara naqqa kem importanti dal-għana u jena kalli qalbi maqtuwa l-nismu mux juhdu pieċir. Għaw xol. Allor xiridu, xiridu sejr, irridu sejr minn juhloq minn jirgunizza dal-għana. L-għanna jirridu kunum tanuti fil-leħen. U l-għannaj il-kitarristu mbagħad irid isib il-korda li kollu l-għannaj. Li kollu bżonn ħalli jinstam aħjar. Fem, issa ħalli nisimgħu biċċa mill-li konna rekordjajna l-ġimgħa l-oħra. U nikkummentaw daqs waħda fuqha. Yeah. ħana għaw daċċej, zeb, dana xku għedin jajdu bejn jitom, għedin jannu nenu l-bgħazz, u fin sabiras ma njomġi mal-ohra, għedinna. Ijo, xdukken njati jisħeddukken, għallu nitolbok li tarġetani, l-bgħazz. Sawa. Dak li jħoddu kol ħekan għaw diskos, ma fimtewx. Lemma ġifir għedin jajdu l-bgħazz tal-għanni u li għu għu l-istess kelma, se għu veru. Issa, Frans, inti għal-kemm inti ma tagħniex l-polmiża. X'tagħlu dal-għanna speċjali mill-oħrajn? Inti tagħni spirtu pront. Sewa. X'tagħlu? Le, dolana. La Bormliza, jew ta' kaxkera mhux xejn eżatta. Min jew fiha neħseb ħafna. Għax jew is-sinifikat tiegħu Dilania kif tqassam. Għax jekk tiġri ħad tiġi biżejjed, u jekk titnikker ħad tiġi bin-nies. Jibiri ara jien pereżempju. Il-ħobbu. Ma nufx inqassam ma. Però meta ta' nispirtu kon ġiri ndunajt jiena li tit fakultanti kit kaxkija ta' għajna bit kaxkija. Per eżempju, jiena għarka ma nħanex leħni dolana leħni jipprometteħ. Sewa. Ma tantx nidħol per eżempju kun fuq xandej, ma tantx nizzat ta' tifhem kun ġaħanu tħanajt li provanja, però qatt ma trenjajt u biżejjed. Tifhem għax kieku nħanex bħal ma nanni. L-spirtu. U jideħ leħnu, għax għandu. Sena per eżempju anka pożijiet fuq il-minori, jew xi new għandih u hekk dejjem inkun nsej bettuna li tu tagħhom. Ma dolana ma tantx, għax qebel ma kontx infittxu. Sew. Missa qed għejni għalih u nitgħallmu. Kondi nitkellmu, għandi semmejt wkoll, it-kaxkira għax għall-ismijiet differenti. Ħalli niddiskutu kwed innawlu ftit ilu għaliex it-kaxkira, jew kellha għax la Bormliża. Għajdinna, lil. Inti x'idea għandek inti? Jiena kif nuf l-istorja jien l-għana la Bormliża, duka l-għana l-għana, għala Bormliża. Sewa. Propja. Doka kien jiġu jitħlu għaw Napletanis għallin u hekk id-dokjard. Sewa. U kienu jgħannuh l-għana. Waqt li jumma jkunu jahdmu. U il-Bormliżi kienu tħajru minnum, jgħannuħ il-Bormliżi, infatti dal-għana għalekki għana għala Bormliża. Għax kienu jgħannuħ la Bormliżi, eknaw fil-istoria. Enti, kompli. Eknaw fil-istoria. Kar, ma jidinna. Għax kienu kontattajna verżjoni oħra fil-program ta' xi żewġ sensijiet ilu. Jiena skont. Ma dejjem ġili għadda xi ktieb minn idejja hawnhekk. Aħna tofli għaddew ħafna ġnus u influwenza hawnha b'ħafna kulturi tagħhom, sewa? Issa, niġu għal dolana fil-ogħli. L-ewwel qed jgħidulna la Bormliża nemmen jiena xi Burmla l-kottuniera kienet il-Port Ewlieni, kienet it-tieni belt wara l-Imdina. Issa, kienu jidħlu dawn in-nies bl-iskajjen tagħhom. L-iktar li kienu jidħlu Siċiljoni u Taljoni. Issa jekk tixxabbaħ l-għanja tagħna fil-ogħli, tixbaħ lill-tasqallija, il-mafjuża. Qas għandha min-nisturnelli. U mbagħad nerġa' mmur pont ieħor. Illi kienna influwenza ta' darbtej mill-Arab. Issa jekk tisma' lill-Arbi selli, isu qed jgħanni fil-ogħli. Allora. Nifemmi li dak iż-żmien qas il-kitarra ma kienet intuż iktar organi u mandolina. Allora influwenza u l-Maltin kienu jkunu jaħdmu l-portijiet flimkien. Influwenza u l-Maltin, u wieħed minn teħ il-vuċi kanta kanzunetta, bad ieħor jipprova jagħmel din bħal huma daw il-mafjużi Siċiljani, imbagħad minnu ħarġet din l-għanja fil-ogħli. Bħal huwa t-taqbil. Il-taqbila għalija jiena f'Malta bess jeżisti l-ispirtu pront u ġa Tennessee, l-Amerika, ġa Nashville. Hemmhekk hemm ħafna bħal ġifieri dawn kienu artisti. Kienu qablu soru kantanti wkoll. Però hemmhekk biss li hemm it-taqbil. U jien nifhem, issa m'iniex qed ngħid li jien tajjeb li qed ngħid fuq l-għana fil-ogħli, ma għalija. L-opinjoni tiegħek. Mhux l-opinjoni li skont ma. Dejjem smajt u ġieli qrajt. Issa ħana nitkellmu fuq ħaġa oħra importanti. Meta ngħidu la Bormliża u l-għana dejjem ikun hemm żewġ għannejja. Intom minn dejjem tafu li kien tkun bejn żewġ għannejja, jew inkella kien ikun hemm iktar minn żewġ għannejja. Tgħidilna żeb. Qabel? Eħe. Qabel proċessjoni. Kulħadd jagħmel fit-toroq, anke fit-toroq. Il-lemma, meta jgħannu, waqt laħna, t-nej biz jgħannu bejnietom? Ija, dajem t-nej. Sewa. Dajem t-nej. Sewa. Imma mbabel tkun qed tistennew il xulxin, ikun hemm ħafna għandna ja jistennew biex jagħmlu qed tgħid inti. Ma dejjem tnejn, minn dejjem tnejn, għax minn dejjem kont ixir warihom il-gitarritu. Sewa. Minn dejjem tnejn. Tajjeb. Ħalli nisimgħu biċċa biċċoħra minn dalana. Waqda xi attent ħanara x'għad din jgħidu. Yeah. għanni. Mela, kif edin taraw, għamnek smajna li darba li Zeppi Tomix u li Leli Franka u li u koll li Vince Abiela ta' Petrolio, għax kontu mħaltin. Għajdu la' xie kontin tejdu Zepp, edinna, xie kontin tajt iftakar, jgħu nsejt. Għadu kol ħin għatlu, għalli kemmu ma. La, jgħu natlu għatlu kelli għarda fuq u d-neja. Le, għu għatlu mħassajtix. Mela tija, għax juddu kontħannu. Għu għinti. Għatli kellek għarda fuq u d-dik. U għatli mħassajtix. Jgħu natlu għatli. Unti għatli u għatli. Għatli għin mortin fittixa. Imma jena ma sebtiex. Gadanza flaħ. Gadanza. Sawa. Iġifiri anka flaħna la bolmiza tista wieħed jisoħi jivvinda. Dok kullu nifnu għana. Sawa, sawa. Dok tivvindu kif tajt la kontu. Dan għani antika u kol. Iva, iva. Għallu għarda fuq u għednaja u għat li maħassajtiex. U zobreti li dik ħanina u għiftir dun li manħobbi. Sawa. Għalli għan l-axar waqtiet, għalli nalqu fuq għan Ġimgħu l-oħas edna x'sena għamlu biex nirranġaw u nħajru l-minja nila bolmiża. Intom kif taħsbuha? Tagħna żib. Is-sinti mhilek seħħiex tagħni fil-pubbliku? Jiena iktar u iktar naħseb għandna bżonn nisimgħu l-parti tiegħek. Ħafna ħbieb, jgħidu li lili, nisimgħuni nagħlek. Sewa. Nixtieq nagħni bħalek, imma m'għandix ħila, minn daw li qeblu stess. Sewa. Għax tqabbilha qeblu. U rani, u ma dejjem sammawni nagħni lili, qed illu kemm nagħnietu, illum ma stajx nagħni, anke daw jismawni. Għalli xtena għanna kollek, ma l-gadanza ma namme, minn ma jgħamme x-gadanza, minn ċmeta ta' battani t-mar ma l-kitenda, t-tassam għanja, t-kollox biex minn t-fajl għanek. Sewa, fjero ħagġi t-għetegi t-kollok il-leħen, t-kollok il-vuċi. U t-tassam il-tal-kitenda, għalli k-nino, biex nino b-bżija, t-tmar ma l-kitenda. Sewa, għajdi nakar. Jieħtieċ, jille għal-wieħet l-istlu namme l-mutijaj, s-sa bħaldo Franz. Għandu vuċi li t-tihli promettij li t-nħarres l-għol l-għieħed li l-għu, mux nħarġu jien nġaħal il-min biex jitgħallim għamun kumplu nkatruħ. Ikonna nifu sarħin kważi skorrejnieħ, n-ringazzjakom, tal-għana sabiħtakom, n-ringazzja l-Zeppi Mifsut, il-Tomix, l-Fans Mifsut, ta' Vestru, l-Gabela, il-Fenka u l-Kamru de Bolo. N-ringazzja u kull ġoċi berra, s-tekniku tagħna, u l-kom iż-semmija, nistennikom għal-program tal-ġimgħa d-dieħla. Radio Malta għadu kemm xandar mill-prejjem sal-kadenza. Aspetti mill-istorja tal-Ana Malti fis-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.